2. อติตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคลจักขายตนะมูลกนัย38อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดเคยเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดเคยเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดเคยเกิดคานายตนะละรูปายตนะละมนายตนะละธัมมายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธัมมายตนะของบุคคลใดเคยเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่39อนุโลมปุจฉาคานายตนะละรูปายตนะละมนายตนะของบุคคลใดเคยเกิดธัมมายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธัมมายตนะของบุคคลใดเคยเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่มนายตนะมูลกนัยจบอนุโลมโอกาสจักขายตนะมูลกนัย40อนุโลมปุจฉาจักขายตนะในภูมิใดเคยเกิดละคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าในภูมิใดพึงเพิ่มชื่อที่เกินเข้ามาว่ากำลังเกิดเคยเกิดทั้งในปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันกับอดีตปัจจุบันกับอนาคตอดีตกับอนาคตเหมือนกันทุกแห่งอนุโลมปุคคโลกาสจักขายตนะมูลกนัย41อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คานายตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคานายตนะก็เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จักขายตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจักขายตนะก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในอรูปภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จักขายตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในปัญจโวการภูมิ

ใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในอรูปภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่รูปายตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในปัญจโวการภูมิและอสัญญสัตตภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและรูปายตนะก็เคยเกิดรูปายตนะมูลกนัยจบมนายตนะมูลกนัย44อนุโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มนายตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมนายตนะก็เคยเกิดมนายตนะมูลกนัยจบปัจจณีกบุคคลจักขายตนะมูลกนัย45อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดไม่เคยเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดไม่เคยเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีย่อจักขายตนะมูลกนัยจบมนายตนะมูลกนัย46มนายตนะของบุคคลใดไม่เคยเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดไม่เคยเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีละปัจจณีกโอกาสจักขายตนะมูลกนัย47อนุโลมปุจฉาจักขายตนะในภูมิใดไม่เคยเกิดละปัจจณีกบุคคโลกาสจักขายตนะมูลกนัย48อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จักขายตนะมิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและจักขายตนะก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่รูปายตนะมิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิและอรูปภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและรูปายตนะก็ไม่เคยเกิด